بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله anamwambia mtume wake, sema nyinyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, mimi siabudu hivyo mnavyoviabudu, wala antum aabiduna ma a'bud, wala nyinyi si wenye kuabudu Allah ninayemwabudu, wala ana aabidu ma abadtum, wala sikuwa mimi ni mwenye kuabudu hivyo mnavyoviabudu, wala antum aabiduna ma a'bud, wala hamkuwa nyinyi ni wenye kuabudu naye muabudu, lakum dinukum waliya din, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Sura hii nayo pia ina sababu nuzul. Sababu yake ni kwamba makafiri walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuomba awaabudu waungu wao mwaka mmoja, na wao watamwabudu Allah mwaka mmoja. Wamemwomba mtume hivyo kwamba aabudu masanamu mwaka mmoja, na wao nao watamwabudu Allah mwaka mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala haraka haraka akateremsha aya hii na kuambia kwamba waambie nyinyi makafiri, mimi siabudu kabisa hivyo mnavyoviabudu, la aabudu ma taabudun, na nyinyi msiabudu huyu Allah ninayemwabudu, lakum dinukum waliyadin, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu, kwa hiyo msiniombe ombi hilo kwamba niwaabudu masanamu mwaka mmoja, mimi katu siabudu masanamu. Yakulu Sheikh Saadi rahimahullah, ay qul lil kafirina mu'linan wa musarrihan, waambie makafiri hali ya kuwekea wazi kwamba la aabudu ma taabudun, mimi siabudu hivyo mnavyoviabudu, ai tabarra mimma kanu yaabuduna min duni llah dhahiran wa batinan, epukana na hivyo vitu ambavyo walikuwa wakiviabudu badali ya Allah kwa dhahir na kwa batin. Tabarra, wala antum aabiduna ma aabud, wala hamkuwa nyinyi ni wenye kuabudu hiki ninachokiabudu mimi ambaye ni Allah, liadami ikhlasikum fi ibadatikum lillah, kwa kutokuwa na ikhlasi nyinyi katika kumwabudu Allah. Ikiwa nyinyi mtamwabudu Allah hiyo mwaka mmoja, itakuwa hamna ikhlas, itakuwa hakuna ikhlas, ni ile kwamba mwanilipizia mimi tu, kwa hiyo hakuna ikhlasi kwenu. Liadami ikhlasikum fi ibadatikum lillah faibadatukum lahu almuqtarina bishirki la tusamma ibada, hiyo ibada yenu ambayo inakutaniza na ushirikina, hiyo haiitwi ibada. Wakarara dhalik, halafu akalikariri hilo, liyadulla alawwal ala adami wujudi alfi'l, ili ifahamishe ile ya kwanza kutopatikana kitendo chenyewe, ndio akakariri akasema wala ana abidu ma abattum, ili ifahamishe kutopatikana kabisa kitendo hicho cha kuabudu. Wathani ala anna dhalika kad sara wasfan lazima, hii takriri ya pili, hii ni kwamba iwe ni sifa ya lazim kwamba mimi siabudu kabisa hivyo mnavyoviabudu. Walihadha mayaza baina alfariqain wa fassala baina taifataini, akapambanua baina hivi vikundi viwili, faqala lakum dinukum waliyadin, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu, kama qala ta'ala قل كل يعمل على شاكلته أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Nyinyi ni wenye kuepukana na hivi ninavyofanya mimi ibada zangu, na mimi ni mwenye kuepukana na hayo mnaoyafanya ya ushirikina, kama alivyosema Nabii Ibrahim pia kumwambia baba yake, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون ميمي نيكم بالي نهيذو منافو فيابودو إلا الذي فطرني إسبقوا علي نيومبا فإنه سيهدين يين دي أتكي نيونغوزا نهو ديوم سمامو نوتاكيوا وكيلا مو إسلام نسنة وكيلا مو إسلام أكتوكزيا كفيري أو مشركين أنا مبيا فاني وشركين أنا مبيا وازي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أتبرأ نو شركين أتبرأ أي بكان نو كفير هذه نفيا نفتكيوا كلا مسلم حتى كما نناني واكو حتى كما نمزازي واكو أنا كمبيا وينجي كتك وشركين نو كفير ونتكيوا ومويكي وازي كما ميمي كاتو سينجي كتك وكفير ميمي نمو إسلام إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هو ndio msimamo ambao anatakiwa kila muislamu awe nao, aepukane na akae mbali na ushirikina, aepukane na akae mbali na ukafiri. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.